שמח משתה או המלך הכל מקלסיני סוי אף חוסון כן כל שבעה שמח משתה חוסון דוי מלא מלא Esrekoid, esrekoid, esrekoid, esrekoid, la choson ve la chal.